प्राप्त करना हो ना उसका ध्येय पहली बनना चाहिए। जैसे हमारे बद्रीनाथ जाना है तो बद्रीनाथ जाना ये पहली ध्येय बनता है, फिर घर से घर मिलते हैं। तो जो काम करना है उम्र में पहली उद्देश्य बनना चाहिए। जो पारमार्थिक चाहता है कि पारमार्थिक उन्नति हो, साधन करें हम परमात्मा को प्राप्त करें, तो परमात्मा की प्राप्ति करने की इच्छा हो तो पहले पहले संसार से वैराग्य होना चाहिए। ये पारमार्थिक उन्नति वैराग्य के ऊपर निर्भर है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं विषादु हो जाए, बबज बन जाए। वैराग का मतलब है संसार के जो राग आसक्ति है ये उद्देश्य नहीं चाहिए। उद्देश्य हमारे संसार से निवृत्ति का चाहिए। भागवत में एक विचित्र बात आई है, योगास्त्रयो मया प्रोता नृणाम श्रेयो विदित सया, मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन मार्ग कहे मैंने, तीन साधन बताए, ज्ञानं कर्मच भक्ति स नान्योपायोस्त कर रहे थे। दूसरा उपाय कोई भी नहीं है। तो पहले ज्ञान योग, कर्म योग, कर्म योग और भक्ति योग बताया। ये बताने के बाद जहां भ्रम किया तावत कर्माणि कुर्वेत, तावत कर्माणि कुर्वेत ननंदेत या बता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जाए थे। कर्म तभी तक करना चाहिए जब तक निर्वेद वैराग्य न हो अथवा भगवान की कथा में प्रेम न हो। ये दो बात अगर बताई, तावत कर्माणि कुर्वेत, तावत कर्माणि कुर्वेत निर्वेद देते यावत, और मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावत न जाए थे, यावत तावत बताया है। तो दोनों में से श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे वैराग्य हो जाए तेजी का, चाहे भगवान में श्रद्धा में प्रेम हो जाए, तब तब कर्म करना चाहिए। इस बात के सिवाय अगर ही बताया, ये विश्व अध्याय में है, एकादश स्कंध के विश्व अध्याय में ये छठे अध्याय से शुरू किया हुआ। अगर ये बताया है कि ज्ञान योग है वो अत्यंत वैराग्यवान के लिए है, अत्यंत वैराग्य न हो तब तक ज्ञान योग काम नहीं करेगा, सीख लो आप बताऊंगा अनुभव नहीं होगा, और ज्ञान इतना वैराग्य नहीं हो तो मत कथा श्रवणा तो हुआ श्रद्धा यावन न जाए थे, मेरी कथा में श्रद्धा न हो तब तक कर्म करे। जिसका होता है भगवान में श्रद्धा हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग में चला जाए। तो आगे बात क्या कही कि कर्म योग सुकाम इनाम, वैराग्य अंत हो तो ज्ञान मार्ग में चले, अरे कर्म योग करना हो तो काम इनाम, संसार में कामना है उसके लिए कर्म योग बताया। अत्यंत वैराग्य हो तो ज्ञान योग, और अत्यंत वैराग्य न हो राग हो तो कर्म योग, और न वैराग्य है न राग है नातिशक्त होने में न भक्ति योग सिद्धि था, न अत्यंत वैराग्य है न अति राग है तो उसे भक्ति योग सिद्ध देता है, ऐसे बताया। तो आज मनुष्यों में विशेष भक्ति योग के अधिकारी मिलते हैं, अत्यंत वैराग्यवान देखने में नहीं आते हैं, बहुत कम होंगे। अत्यंत वैराग्य तेजी का वैराग्य होगा तब ज्ञान योग में चलेंगे, और राग आसक्ति वाले हैं जो कर्मयोग में चले तो राग आसक्ति वाले ज्यादा मिलेंगे, अथवा नाती शक्त हो ना वेरनो न तो वैराग्य है न तो आसक्ति है ऐसे बीच में हो उनके लिए भक्ति योग सिद्ध रहने वाला है। तो कर्मयोग है आसक्ति वाला बोलिए, ये बात साधुओं की दृष्टि नहीं है बढ़िया मेरे काम पड़ा ऐसा, परंतु एक भागवत ने लिखा है ऐसा कर्म तो काम ही ना कर्मयोग कामियों का लिए है। तो संसार में कामना है संसार में आसक्ति है फिर उनका कर्मयोग कैसे होगा, तो उसका तात्पर्य यह है कि चाहते कल्याण है भीतर से चाहते कल्याण परंतु भोगों में आसक्ति ज्यादा है तो ऐसा कर्मियों का अधिकारी होता है। और भोगों में आसक्ति मिट गई है तेजी का बयान हो गया है तो वो ज्ञान योग अधिकारी है, न अत्यंत आसक्ति है न अत्यंत वैराग्य है तो भक्ति योग अधिकारी है। कर्मयोग का अधिकारी कामना वाले है तो कामना वाले कर्मयोग का अधिकारी ऐसा बात नहीं है उसमें। तो कामना संसार में तो भी कम से कम हमारे को परमात्मा की प्राप्ति करना है तो उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का चाहिए, उस संसार की आसक्ति का उद्देश्य नहीं चाहिए। आसक्ति है संसार में तो कर्मयोग का मार्ग शुद्धि करने वाला होगा, पर आसक्ति उद्देश्य नहीं चाहिए। उद्देश्य आसक्ति हो रुपयों का संग्रह करना भोग भोगना है तो वो कोई सा अधिकारी नहीं होगा, ना ज्ञान योग का अधिकारी होगा ना भक्ति योग का अधिकारी होगा ना कर्मयोग का अधिकारी होगा। तीन योग बताए गीता में, भागवत में तीन बताए, गीता में बताए, गीता में निश्चित वो ही बताई है ज्ञान योग संख्याराम कर्मयोग योगी नाम, तो दो निष्ठा ही बताई उसमें, भक्ति योग नहीं बताया है। गीता में एक विश्व बात बताई, विश्व बात ये बताई ज्ञान योग और कर्मयोग है ये लोक की निष्ठा है और भक्ति अलोक की निष्ठा, लोकेश में द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगे सांख्या नाम कर्मयोगे योगी नाम, तो दो लोक ही बताया और लोके द्वाभिमुख पुरुष हो लोगे वहां भी द्वाभिमुख पुरुष हो लोगे क्षर साक्षर क्षर अक्षर ये दो हो लौकिक बात है। क्षर तो नाशवान जो कर्मयोग का अधिकारी है, अक्षर जो अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करते हैं ज्ञान योग से, उनके लोग दो योग बताए तो ये लौकिक है दोनों ही। उत्तम पुरुष तो अन्य लोग से अलौकिक है, पुरुष भक्तिया संयोग भक्ति से प्राप्त होता है तो भक्ति अलौकिक है और ये दोनों लौकिक है तो भक्ति अलौकिक क्यों कही, भक्ति अलौकिक से बताई कि ज्ञान योग और कर्म योग दो तो शाब्दिकते हैं, शरीर में आसक्ति रहते हुए आत्मा की विचार है तो हम दो दो हम अलोक शब्द दो हैं, एक शरीर है एक शरीर ही है, शरीर में रहने वाला आत्मा है एक शरीर है दो दो है दोनों लोग चाहिए। चाहे सांख्यों को लेकर चलो चाहे कर्मियों को लेकर चलो तो शरीर को छोड़ करके इनसे बैरागी होकर चलेगा तब तो सांख्योग होगा और आसक्ति होगी तब कर्मयोग होगा, तो लोक की निष्ठा हुई दोनों ही, क्योंकि लोक में मनुष्य दिखते हैं तो मनुष्य में चेतन है वो आत्मा है और शरीर है वो अनात्मा है, ये दो चीज स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, ये सब में ही है, सब में दो चीज है, ये सबको पहचान लेना चाहिए। एक इसमें आत्मा है एक अनात्मा है शरीर है, सूर सूक्ष्म कारण तीनों शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति पुरुष दो है, दो में प्रकृति और पुरुष है, प्रकृति का कार्य है शरीर तीनों और वो प्रकृति से अतीत है, वो है चेतनात्मा। चेतनात्मा की मुख्य गाथ लेकर के चलता है ज्ञान योग और शरीर की मुख्यता को लेता है कर्मयोग। तो कर्मयोग में शरीर की प्रधानता है, ज्ञान योग भी चल रहा, आत्मा की प्रधानता है, परंतु दोनों निष्ठा लोक गए और ईश्वर की जो है ईश्वर को मानो मत मानो, आपकी मर्जी है, आप मानकर भी चलते हो न मानकर भी चलते हो, तो ईश्वर को मानना न मानना है अलौकिक को मानना है, अलौकिक की तरह तो व्यवसाय वैसे चले गए, तो ईश्वर को मानना भक्ति अलौकिक है, दो निष्ठा ये लौकिक है, ये गीता में ये विभाग किया है, तो अलौकिक भक्ति है भगवान जी वो अलौकिक है। अब ध्यान देना है कि एक दृष्टि से ज्ञान योग और भक्ति का कर्म योग है दोनों से विलक्षण हुई भक्ति, तो वह दृष्टि से देखा जाए तो अत्यंत वैराग्यवान के लिए है ज्ञान योग और आसक्ति वाले के लिए है भक्ति योग, ये कर्म योग और भक्ति दोनों के बीच का बताया, ना अतिशक्त हो न निर्मण हो, न अत्यंत आसक्ति है नहीं तेजी का वैराग्य है, उसके लिए बताया भक्ति योग, तो भक्ति योग दोनों से विलक्षण है, ये अलौकिक निष्ठा है, दो अलौकिक निष्ठा है, ये दो भेद किया है गीता में, ये एक बात समझने की है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं अपना, तो आदमियों के लिए तीन योग बताए, तो अत्यंत वैराग्यवान के लिए ज्ञान योग और आसक्त के लिए संसार वासुति बनाई दी गई कर्म योग, और न अत्यंत आसक्ति नहीं वैराग्य, आसक्ति भी ज्यादा नहीं वैराग्य भी ज्यादा नहीं है, ऐसे पिछले आदमियों के लिए भक्ति योग। इस दृष्टि से ऐसा हुआ और आगाड़ी चला तो न अत्यंत वैराग्य न अत्यंत राग है, ऐसे पिछले आदमियों के लिए भक्ति योग सिद्ध है। तो ज्ञान वैराग्य और अवैराग्य दोनों में तो बताया कर्म योग और ज्ञान योग, ज्ञान योग वैराग्यवान के लिए और रागवान के लिए भक्ति कर्म योग, और भक्ति है दोनों के बीच में, थोड़ा वैराग्य भी हो और राग भी हो, मतलब तेजी का ना राग हो ना वैराग्य हो, ऐसे बीच में भक्ति योग बताया गया। तो यहाँ देखे तो मैं भक्ति योग में कमी आई, और यहाँ देखा जाए तो भक्ति योग है वो अलौकिक है, ये लौकिक है दोनों, ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों लोकेश में द्विधा, ये लौकिक है ये कर्म योग और ज्ञान योग, एक बात गीता में ही है और जो याद नहीं है हमें, है तो पता नहीं, नहीं तो याद नहीं है हमें, भागवत में ऐसा आया वो तो याद है हमें, भागवत के 20वें अध्याय में है, और कहीं होगा तो लौकिक लोग दो भेद किए हुए गीता में आया है, और जगह है तो पता नहीं हमें, भागवत में होगा जिसने देखा नहीं, क्योंकि तो राग और वैराग्य दोनों बात बताई, तो वैराग्य कुछ तो चाहिए ही, ये विश्वास ने दोनों बातें बताई कि पारमार्थिक उन्नति चाहते तो वैराग्य जरूर हो होना चाहिए, चाहे वो वैराग्य तेजी का हो चाहे तो वैराग्य मंदा हो, पर संसार से वैराग्य होगा तभी परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, संसार में तो आसक्ति होगी और वैराग्य होगा ही नहीं तो परमात्मा प्राप्ति कैसे करेंगे, तो भाई कर्मियों कैसे चला, कर्मियों को तो काम ही नाम शब्द लिखा है, कर्मियों को तो काम ही नाम, तो कामियों के लिए कर्मयोग बताया, तो काम ही तो है पर उद्देश्य उनका परमात्मा की प्राप्ति है, तो उद्देश्य में वैराग्य होना चाहिए, तो वैराग्य की सबके लिए आवश्यकता है, अत्यंत वैराग्य नहीं है, न अतिशक्त हो न निर्मण हो, न अत्यंत आसक्ति है न निर्मय वैराग्य है, ऐसा भक्ति योग से सिद्धि का भक्ति योग है, कर्म योग तो काम ही नाम बताया, ये बात है। इस वास्ते वैराग्य तो चाहिए ही, थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, संसार से वैराग्य होने में परमात्मा की प्राप्ति कैसे करोगे, तो वैराग्य होने लक्षण क्या होगा, संसार का संबंध जोड़ेगा, रागी भोगी, रागी भोगी वो होगा जो संसार से संबंध जोड़ता है, रागी वैराग्य नहीं होगा तो रागी नहीं होगा, तो संसार संबंध तोड़ेगा। तो संसार के साथ अपना संबंध जोड़ना है, ये रागी का लक्षण है। अगर वैराग्य वाले का लक्षण है कि संसार से संबंध तोड़ेगा, जुड़ेगा नहीं, तभी वैराग्य होकर के ज्ञान मार्ग में चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। ये निर्णय किया गीता ने। तो इस वास्ते आपको ज्ञान योग में जाना हो तो जरूर वैराग्य तेजी का साई है। आज ज्ञान योग भी बेचारी बेइज्जत हो रही, फजीती हो रही है। वैराग्य तो है नहीं राग पदार्थ में, और बाद ज्ञान योग ज्यादा। तो लिखा है राम गोस्वामी जी महाराज ने और संतों ने लिखा है कि कलो वेदांति न सर्वे फाल्गुनी बालकाय। फागुन के महीने जैसे बालक होते हैं ना, तो ज्ञान तो करते हैं, क्रिया कर तो मनीष्वर कर, क्रिया तो नहीं कर सकते, क्रिया तो नहीं कर सकते, बालक तेरे। परंतु ये बद कर रहे ज्ञान योग की बात, तो ज्ञान योग की बातें करते हैं फाल्गुने बालकाय। फागुन बालक कर योग रहे तो बालक बातें तो कर रहे हैं, तो क्रिया थोड़ी कर सकते हैं बालक। इस तरह से ज्ञान योग है, तो वो ज्ञान योग की निंदा है। ब्रह्म बैन नर नार नर करे ने दूसरी बात, कोड़ी कारण लोभ ले करे विप्र गुरु हाथ। ब्राह्मण गुरु दिखाते होते परवाह नहीं करते। जो राग है ना, आसक्ति है पदार्थों में, भोगों में, रुपयों में, तो वो अंदर करेगा। तो आसक्ति वाला वास्तव में पारमार्थिक उन्नति का अधिकारी नहीं होता। आसक्ति मिटानी चाहिए। आसक्ति वाला देखा काम कर्मयोग के लिए आसक्ति वाला देखा शरीर को प्रधानता। एक तो शरीर की प्रधानता देता है, एक आत्मा की प्रधानता देता है। तो प्राय शरीर की प्रधानता वाले मिलते हैं लोग, आत्मा की प्रधानता बहुत कम मिलेंगे। शरीर को प्रधान मानते यही मैं हूं, मैं यही। और ये तू कैसा भाई, ये शरीर तो बना माँ के पेट में, और मरेगा तब यही पड़ा ही रहेगा। शरीर देखो वाषांश गीता में कहा कि कपड़े पुराने कपड़े छोड़ दे, नए कपड़े धारण करता है, ऐसे कपड़ों की तरह शरीर धारण करता है। आप अलग है, शरीर अलग है। आप अपना ज्ञान करके परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप अलग है, शरीर अलग है। तो अपने परमात्मा को प्राप्त करना है, ये बात तो विस्तृत चाहिए, तभी इधर खुशी होती है। नहीं तो अपने शहर में यहाँ तो आदमी तो बहुत ज्यादा है ना, अपना थोड़ा बहुत थोड़ा हुआ है। यद्यपि सुबह उपस्थिति इतनी नहीं होती दूर जगह जितनी यहाँ होती है, और होने पर भी तेजी का बैराग तो नहीं है, तो ज्ञान ये होती अधिकारी नहीं है ऐसे। पर फिर भी लोगों की रुचि है, यहाँ उत्साह ज्यादा देखा पारमार्थिक बातों में, उत्साह ज्यादा है। तो उत्साह होने पर ये कहना है कि बैराग चाहिए भीतर में, भीतर में बैराग नहीं होगा तो कैसे करेगा काम, चलेगा नहीं। साधन कोई सही करो, तो कर्म होगा तो काम ही ना में लिखा है। तो काम ही का तात्पर्य है कि बैराग तो है नहीं, परंतु उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, तो वो कर्मयोग करता है। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का तो ही बनता है जो संसार से बैराग होता है उससे, तो थोड़ा बैराग वहां भी है। बैराग बिना कैसे करेगा, केवल संसारी आसक्ति है वो पूछेगा ही नहीं है, वो साधन में नहीं आएगा, वो सत्य में नहीं आएगा। सत्य के भक्त करे संसार में भोगों में आसक्ति है, संसार सत्संग में क्यों आएगा। सत्संग में तो कुछ वैराग्य हो, संसार में ऊंचा उठे तब ना आएगा। संसार में सत्संग में तो जाना तभी होगा ना जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं। तो भीतर का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, तो आप लोगों से ये कहना है कि भीतर से उद्देश्य तो परमात्मा की प्राप्ति का होना ही चाहिए। कर्म योग करो तो भी, ज्ञान योग करो तो भी, भक्ति योग करो तो भी। परंतु विशेष आदमी भक्ति योग के अधिकारी मिलते हैं, कर्मयोग के अधिकारी तो ज्यादा मिलते ही है और ज्ञान योग अधिकारी बहुत कम है, बहुत कम आदमी है। ज्ञान योग की बातें करने वाले कई मिलेंगे, पढ़ाई करने वाले कई मिलेंगे, परंतु ज्ञान योग अधिकारी बहुत कम मिलेगा, बहुत कम। न अति शक्तो न वेलो आ बात है, न अत्यंत आसक्ति है, न अत्यंत वैराग्य है। ऐसे भक्ति योग होते हैं तो भक्ति योग अधिकारी तथा मिलता है। जितने देखते बातें हैं भक्ति योग अधिकारी है। भगवान की भक्ति करने में लग जाए तो उनकी एक बात न्यारी है, लोकेशन द्विधा निष्ठा। लोगों की दो निष्ठा है, एक ज्ञान योग संख्या नाम और कर्मयोग योगी नाम। कर्मयोग से योग योग निष्ठा है, संघ योग ज्ञान योग की निष्ठा है। तो ज्ञान योग और भगवत की निष्ठा नहीं होती, वे होते भगवान निष्ठ। भक्तों की एक अनिवार्य बात है, वो अन्य है ना, मानो अलौक की निष्ठा है, वो है लोग की निष्ठा। अलौक की निष्ठा आपने से कहना का तात्पर्य है कि ये संसार से आते हैं, वो निष्ठा भगवान पर है, सब भगवान देते हैं। तो साधन भी भक्ति और शादी भी भक्ति, दोनों चीज होती है। साधन भी भक्ति है और शादी भी भक्ति है। कर्मियों के लिए नहीं, कर्मियों के लिए साधन पहले है आसक्ति, वो ऐसे ज्ञान योग के लिए पहले आसक्ति मिटाना है। इन आसक्ति परमात्मा दोनों दो बात है, वह आसक्ति नहीं रहते, वह भक्ति है। भक्ति निष्ठा है, वह लोगों की निष्ठा नहीं, अपने निष्ठा नहीं है। भक्त भगवान है, साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान। कर्मयोग में साधन कर्मयोग है, ज्ञान योग में ज्ञान योग है, साधन है। वहां पहले ही भक्ति योग आरम्भ से, तो ये विलक्षण है भक्ति में। आरंभ से ही भगवान माँ है, बाप है, भाई है, संबंध है, कुटुंब है, कुछ भगवान के साथ संबंध जोड़ देना पहले रास्ते, वो संबंध जोड़ कर फिर चलते हैं। तो भक्ति योग में ये बात है, भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। आप लोग भक्ति चाहते हो तो कम से कम भगवान क्या लगते हैं आपके, माता है, पिता है, भाई है, संबंधी है, कुटुंब है, या गुरु है, चेला है। भगवान को चेला मान नहीं सकते, भगवान को चेला मानते हैं, भगवान भक्ति करते साधन करते हैं। ऐसे भी संत है भगवान चेला मान कर चलते हैं, भगवान गुरु मान कर चलते हैं, भाई मान कर चलते हैं। हमारे प्रयागदास जी महाराज हो बहनों ही मानते थे, सीता जी को बहन मानते, सीता जी बहन है, सीता जी बहन है, बड़ी बड़ी है, समझे बोली झगड़ में बैठी समझे नहीं है। प्रयागदास जी कहते बोली समझे बोली, झगड़ में क्यों बैठी, कोई बनवास तो है नहीं, बनवास तो राम जी को दिया, सीता जी को बनवास हुआ नहीं, तो झगड़ में क्यों रहे। अच्छा प्रयागदास जी का मत आ गया, बहन है मेरी बोरी है, समझती नहीं, जो कहा कि महाराज तू कह दे तो मैं साथ रहूं, डरने की बात नहीं है, जंगल में डरने भयभीत मत हो ना, मैं तेरे साथ हूँ, अंजन गौरी पहुंचा दू, क्या तू अयोध्या पहुंचा दू, तुझे नहीं चल बोरी है बैठी है। अब आनंद थोड़ा ही जंगल में रहने में, कोई खाने की चीज मिलती नहीं, पीने की नहीं मिलती, बढ़िया वस्त्र नहीं मिलता, मकान नहीं मिलता, अरे आराम थोड़ा ही है। अरे महाराज के साथ रहे मन वो आनंद है, बोली है बोली। प्रयागदास जी महाराज की दृष्टि बोली है, ए जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली माँ ही है, राम जी सीधा सारा ये सब काम करती है, शक्ति उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारण क्लेश हारण पंदे सारी बात आती है। तो प्रख पाए कृपा निधान की, भगवान की कृपा पाए करके संसार जाता संसार काम सब सती सीता जी करती है। पर गीता जी को बहन मानने वाला बॉडी मानता है, बड़े प्रेम हंसते है आपस में, वो देखते हैं गीता जी का सीता जी का शरीर देख करके विचार करती ऐसे कोमल शरीर कांटा कर दे रोड़े लग जाएंगे पग कर लग जाएगा ऐसे कैसे निभेगी आंसू आ जाए। फिर दास जी आंसू आ जाते मेरी बहन देखो बड़ी समझती नहीं झगड़ में रहती है कांटा लगे कांचर लगे आराम नहीं है यहाँ पर। परंतु वो कहते महाराज साथ ठीक है ठीक लगता है बातम आ गई भगवान राजी होते हैं वह बोली बारी समझते ये भक्तों का भाव विचित्र होता है। भक्तों का प्रेम कई तरह का होता है, भगवान को भी बड़ा मानते हैं, कोई सीता जी को बड़ी मानते हैं, और हृदय में सची हुई है बनावटी बात नहीं है एकदम सच्ची हुई बात नहीं तो जंगल में क्यों रहे बताओ, जंगल में आराम तो है नहीं बोली समझ सीता जी राजी बहुत होती, सीता जी को बड़ी बुद्धिमती समझते नहीं है बड़ी मानने से राजी होते, राम जी को भी बड़ा मानते राम जी राजी भगवान का स्नेह होना चाहिए आपका स्नेह प्रेम भीतर का स्नेह वो याद करते हैं भगवान। कैश रघुपति सुनो भावे नहीं बाता मानव एक भक्ति कर नाता भक्ति करना पाता प्रेम चाहिए भगवान वो से भगवान से बड़ा बनो या छोटा बनो भगवान राजी हो जाते हैं बड़ा बनाते जाती छोटा बनाते जाती बरोबर बनाते जाती भगवान अपने बरोबर मानते भगवान छोटा नहीं मानते बड़ा नहीं मानते छोटों को स्वीकार करते हैं राम जी करते हैं कृष्ण भगवान तो नहीं करते। कृष्ण भगवान फर्क है, कृष्ण भगवान की दास भक्ति कम मिलेगी, दास भक्ति राम जी की ज्यादा मिलेगी। कृष्ण भगवान खेलते हो तो मत आप बड़बर रहिए खेल कूद तो बड़बर ही साथ में ही हो गुरु जी साथ तो ही खेल होता है। कृष्ण भगवान खेलने वाले हैं नारायण नारायण नारायण भगवान विचित्र है। याद कर लो याद करने वाले कही आप याद करो थोड़ा बैराग चाहिए बैराग भीतर बैराग चाहिए नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 7 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरत में हुआ। राम